بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشنده ومهربان لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد سويندم بمشارة واتشاري مكة لكاتك دا تو نشتا جيتي ايدا سوين بباوكو رولكي سوين بوانا براسي ايما انسان ما اندروس كردوو بردوام لنا رحتيو سغلتيو تشيشو ناخوشيدا ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايا ادمي زاد وادا زانيت كهرجيس كهز دا صلاتي بسري دا نابت زور جار دليت من پاری زورم لناو داوا من مالی زورم خرج کردوا ایحسب ان لم يره احد ایا واد زانید کس اگداری نیو نیبینی و که او سرمایه لچوه و پیدا کردوا لچی دا خرجی کردوا الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین ایا جوتیک چاو من پیه نبخشی و چاو زور گرنگ تره لدو دزگای کامیرای الکترونی خودکار لهر چرکه اگده هزاران وینه رنگا و رنگ ده گریتو دینیرد بومیشک اویش هنده چی حل ده گریت اروها زمانو دوله ویش من پیه نبخشی و ایا بمن دالی رین موی من نکرد و بو اوی شیر لمم ککانی دای چی بخواد لگو ریش ده بو اوی سر پشک بید لشوین کوتنی ریبازی راست یا چوت فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة كشي الزور بي أو خلكا نيتواني بصر كوس بولن بركان دا زال ببيتو ريقاي سر فرازي بقريتبر جاتو سوزانی او کس بولم پران کامانن آزاد کردنی بندو کویلیا یا آزاد کردنی گردنی خویتی لگناهو یا خیبونو سرکشی یا خود خوراک بخشینن لروجک دا که گرانی و برسیتی هبید بطایبتی بوحتی وی که خزمایتی های لگلی دا یا به هجاریک که لهجاری دا لسر خاک دانی شید یا پکوتو کفتکاریک ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة سر رأي أواناش آدم زاد دبيد لوانا بيد كباور يان هنا وو آموشگاري يكتر يان كردوا لسر خو گريو آرام گريو اروها آموشگاري يكتر يان كردوا لسر رحمو بزيو مهرباني أولئك أصحاب الميمنة اوانه بو صفت جوانان خویان درازن نوا اوانه دستی راستو دستی بختوران والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمه علیهم نار مؤصده اوانه شی کباوریان بآیتو فرمانکانی ایمن نبوا اوانه دستی خوارو چپو چوتو نالباران دستی نکبتو سر لشوا وکانم اوانه درگاو قاب یکانی دوزخ لسریان داخره و هیچ هیوایی چی رزگاریان نیه.